Hej og velkommen til endnu en udgave af Radio Che eller Feltradioen. Jeg hedder Lasse, og den her udgave af Radio Che kommer til at handle om Cubas historie. Så hvis I har fulgt med de sidste par gange, har det været lidt nørdet. Og det bliver det bestemt også i dag, fordi historie er en af de ting, som jeg synes, der er helt vildt spændende. Og Cubas historie har jeg brugt en del tid på at sidde og rode i, og det er ligesom en del af det her med at skulle afsted til Cuba på feltarbejde, er jo også sat sig ind i landets historie og samfund. Så overskriften i dag er meget, meget simpelt kubansk historie og samfund, og det skal jeg så prøve, eller har jeg tænkt mig at prøve at guide jer igennem derude, sådan, så godt jeg nu kan. Jeg er rigtig glad for, at I gider lytte med. Det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på. Det er jo egentlig lidt for sjovt, jeg laver det her, men så alligevel er det jo også samtidig meget, meget seriøst. Fordi det er et speciale, det er en måde at prøve at formidle noget antropologi og en proces af videnskabelse i virkeligheden. Og man kan sige, at selve vidensprocessen i at lære historie er jo forholdsvis simpel. I hvert fald, når man ikke er uddannet historiker. Så jeg holder mig til det, jeg har lært, og så må jeg prøve at nøjes med at videreformidle det, sådan, så I derude også har en idé om, hvad det kubanske samfund er, sådan rent historisk, og hvad der har formet det, og hvad for et samfund det er, at jeg tror, jeg skal ned til på baggrund af de ting, jeg har læst. Men det, der fylder rigtig meget i Cuba, er den her tanke om revolutionen. Fra 59, som fylder hele samfundet. Noget af det største, man kan være på Cuba i dag, er stadigvæk at være revolutionær. Og se sig selv som revolutionær er enormt vigtigt. Men hvor kommer den her tanke om at være revolutionær egentlig fra? Og der skal man faktisk noget længere tilbage end bare 1950'erne. Cuba er oprindeligt set en spansk koloni. Øen bliver opdaget af Columbus tilbage i slutningen af 1400-tallet, og egentlig under spansk herredømme derfra. Og i løbet af 1800-tallet, så er der rigtig mange af de her andre latinamerikanske spanske kolonier, som får deres selvstændighed, men Cuba er ikke en af dem, på trods af, at der er rigtig, rigtig mange forsøg på at løsrive Cuba fra Spanien. I slutningen af 1800-tallet, der tæller man hele tre krige. 10-årskrigen fra 1868 til 1878. Den lille krig, som de kalder den, fra 79 til 80. Og så endelig uafhængighedskrigen fra 1895 til 1898. Og det bliver uafhængighedskrigen, som vi starter med at kigge lidt på. Og det gør det, fordi at der kommer... eller det er ligesom der, hvor Cubas... national helt, som hverken er Che Guevara eller Fidel Castro, træder ind på scenen. Og det er en fyr, der hedder José Martí, og han er blandt lederne i den her uafhængighedskrig i de sidste 5-3 år af 1800-tallet, sammen med nogen, der hedder Galicto García og Antonio Maceo. Og Martí er simpelthen den vigtigste af dem, på trods af, at han dør i løbet af krigen, og det er ret hurtigt. Men ja, hvem er Martí, så når det kommer til stykket? José Martí, han er født i 1853 og dør så i 1895. Han er digter og journalist, lært, dannet mand, der har været på universitetet, og han er... mest af alt anti-imperialist. Det udvikler han sig i hvert fald til at være, hvor han er meget, meget imod, hvad kan man sige, udefrakommende herredømme over Cuba, hvad end det er spansk eller amerikansk. Som 15-årig, så deltager han faktisk selv i den her 10-årskrig, jeg omtalte før. Og han skriver digtigt om kubansk frihed, selvstændighed, og i løbet af den her krig, der kommer han virkelig til at hade det her spanske overherredømme, der er på Cuba, og det slaveri, som det står for. Så han bliver fængslet allerede i 1869 som 16-årig for at have begået forræderi mod Spanien, og bliver sendt i eksil i Spanien, hvor han ender i 1871. Og i Spanien, der er han en meget, meget aktiv debattør for den kubanske sag. Han skriver mange artikler i de spanske aviser, som prøver at forsvare kubanernes udgangspunkt. Og han studerer også rigtig meget, mens han er i Spanien, blandt andet i Madrid og i Zaragoza. Og så begynder han egentlig en ret omflakkende tilværelse, for i 1874, der tager han til Mexico og Guatemala, hvor han rejser meget rundt. Han underviser, han taler om den kubanske sag. I en periode, der er han i Guatemala City og leder for det, der på Aarhus Universitet svarer til artsfakultetet på Guatemalas Universitet. Han er simpelthen leder for sprogfagene, for filosofi, for kunst og for historie. Og han ender i en lidt ubehagelig situation, da Guatemalas præsidents datter bliver forelsket i ham, og hun dør så af en lungesygdom. Og efter det så tager Martí til Cuba og er med til at underskrive den fredsaftale, der ender 10-årskrigen, men den løsriver så ikke Cuba. Og i Cuba, der bliver han så også gift. Og selvom han er uddannet advokat fra universiteterne i Spanien, så får han ikke lov at praktisere på Cuba. Og han ender med at flytte til New York, hvor han møder Calixto García og er med i det, der kaldes den revolutionære komité, hvor de her to sammen med en masse andre prøver at skabe forudsætninger for, at Cuba kan blive selvstændig. Og allerede her kan man jo så høre, hvordan ordet revolution begynder at rumstere i den kubanske historie. I 1891, der forlader Martís kone ham, fordi hun simpelthen opdager, at han er meget mere dedikeret til kampen for Cubas frihed, end han er til hende og familien. Og det er en ret stor tragedie for Martí, men han fortsætter ikke desto mindre sin kamp, og han blev ved med at skrive for den kubanske sag, og han udvikler gennem tid i USA en meget, meget, meget stor foragt over for den imperialisme, som findes i USA. Og han advarer mod, at USA bare er interesseret i at overtage Cuba, samtidig med, at mange dele af det her amerikanske samfund fascinerer ham. Det, der fascinerer ham, er mulighederne for lighed og slaveriets afskaffelse. Og det, han så frygter, det er jo så det, som man måske har set i løbet af de sidste 120 år, nemlig en amerikansk imperialisme over hele verden, hvor USA prøver kulturelt set og økonomisk set og militært set at påvirke og styre hele verden, så den ligesom kører inden for USA's interesser, uanset hvor svært det end kan være. Så nærmer vi os den her uafhængighedskrig, for i slutningen af 1894, der har Martí forberedt en revolution, og han tager til Cuba i starten af 1895 for at befri øen endeligt fra Spanien. Og der kommer så til krig og kampe på øen, og Martí han bliver så dræbt ret tidligt i krigen, fordi at han laver et jeg har skrevet dumdristigt i mine noter, i virkeligheden så er det sådan set bare et idiotisk angreb. To mand mod en deling, hvad hedder det, spanske soldater, som har gravet sig ned. Det sker den 19. maj. Men fordi at han laver det her, fordi han dør, så bliver han lidt martyr. Og fordi at det sker på den her, hvad kan man sige, næsten idiotiske måde, så får han også en status som en, der virkelig, virkelig ville sagen, og som jo ville tage chancer for at få den til at ske. Og han ender simpelthen med at blive symbolet på den her kubanske frihedstrang. Ligesom hans ønske om, at Cuba er sin egen herre, bliver fuldstændig centralt for alle de senere bevægelser, der er på Cuba, der er en revolution. Og Martí, han er efter det her simpelthen nationalhelten på Cuba, og det er ham, som alle strækker tilbage til. Alle, der taler om latinamerikansk frihed, alle, der taler om kubansk selvstændighed, de henter deres tanker hos José Martí. Og der er hverken Fidel eller Che uden for kategori, det gør de i høj grad også. De bruger ham til at legitimere deres, deres egne handlinger. Den dag i dag er Martí også større end Fidel på Cuba. Det er i hvert fald ham, der er flest monumenter til rundt omkring på øen. Og Martí har endda også monumenter forskellige andre steder i verden, blandt andet i Spanien faktisk. I Cadiz ved jeg, der er en statue af ham. Men for at vende tilbage til den her krig, som jo egentlig ikke er slut, selvom Martí dør. Det kunne man jo egentlig godt forestille sig, den ville. Men kubanerne, de ender faktisk med at klare sig ret godt. Og i slutningen, der er 1897, der er spanierne så langt presset tilbage, at USA begynder at følge meget interesseret med i den her krig. Og i januar, der 1898, der sender de krigsskibet USS Maine til Havana for at beskytte de amerikanere, der bor på Cuba. Det er en ret væsentlig begivenhed i den her krig, fordi spanierne er på vej mod et nederlag. Amerikanerne sendte det her krigsskib ned, og så går der en måned, og så eksploderer krigsskibet simpelthen i Havannas havn. Og det vælger amerikanerne at tolke som en spansk krigshandling, og de erklærer krig og går ind i krigen på kubanernes side. Og så bliver krigen afsluttet efter inden for 5 måneder med en fredsaftale mellem USA og Spanien, hvor amerikanerne holder kubanerne væk fra forhandlingerne, selvom Cuba formelt bliver selvstændig, så er det mere eller mindre med amerikansk kontrol. Lige præcis alt det, som Martí advarede imod. Så kubanerne bliver, på trods af at det er dem, der har kæmpet det meste af kampen, holdt væk fra deres egen fredsforhandlinger. Og selvom at de bliver selvstændige, så bibeholder USA deres ret til at intervenere militært, hvis de føler, det er nødvendigt. Så jeg ved ikke, hvor meget selvstændighed der i bund og grund er i det. Og i 1902, der får Cuba så formelt set deres egen præsident, hvor landet derfra skal ligne det, der er et normalt demokrati. Og det er sådan, hvad kan man sige, den første revolutionære del af Cubas historie, der slutter her, eller som i virkeligheden slutter med Cubas løsrivelse fra Spanien og Martís død. Og Martís synes jeg er en enormt svær figur at sådan få greb om, forstå hvordan han kunne få den betydning, som han endte med at få, og hvordan en digter og en journalist kunne nå dertil. Men han har været rimelig god til det her med at skrive. Blandt andet så er Cubas ikke national sang, men sådan en af de største, måske den største folksang på Cuba, den har Martí bidraget til. Det er en sang, som jeg er ret sikker på, at rigtig mange, der sidder derude og lytter med, de kender. Det er en sang, der hedder Guantanamera. Og den kender de fleste nok i en meget, meget poppet versioner. Men den er oprindeligt skrevet som i 1800-tallet som en hyldest til en meget, meget smuk kvinde fra Guantanamo i det sydøstlige Cuba. Og den har Martí blandt andet, han har ikke skrevet det hele, men han har bidraget til den. Og inden vi går videre med Og så fik vi også etableret, hvor Guantanamera, den egentlig kommer fra. Men jeg skulle lige have skruet lidt ned for mikrofonen. Martí har skrevet noget af teksten til det her nummer, og jeg tror ikke, det var den fulde udgave, jeg kom til at spille for jer her. Det har været lidt svært for mig at finde en udgave, som ikke er blevet fuldstændig poppet op. Så det var en 3-minutters udgave af Guantanamera, jeg fik spillet for jer her. Men vi fortsætter med vores lille historie gennemgang. Jeg håber, I er klar på noget lidt mere, hvad kan man sige, genkendeligt for de fleste derude, fordi nu begynder det at handle om Fidel og Che Guevara. Og hvis der går tilbage til starten af 1900-tallet, hvor Cuba på mange måder ligesom mange andre latinamerikanske stater, der er skiftende regeringer og et mere eller mindre velfungerende demokrati, som USA de lidt er en dukkefører på, når det kommer til stykket. Landene i Mellemamerika og Sydamerika gør ikke ret meget, som ikke passer USA særlig godt. Og så i følgende perioder jeg har skrevet nogle datoer ned, som jeg synes er nogle af de væsentligste at tage fat i, inden at revolutionen sådan rigtig går i gang. Den 26. juli 1953. Og de tre datoer, der er derinde, det er den 13. august 1926, den 14. juni 1928 og 10. oktober 1940. Hvorfor de datoer er vigtige, det kommer vi sådan til undervejs. Men først og fremmest så... Eller vi starter egentlig baglæns, fordi 10. oktober, det er der, hvor Fulgencio Batista, han bliver præsident for Cuba første gang. Og Batista er også den præsident, som Castro gør oprør mod med revolutionen i 53. Men hans første periode, Batista, er i løbet af 2. verdenskrig, hvor han slår sig sammen med de største landejere, blandt andet ejerne af sukkerplantagerne. Økonomien går lidt i stå, formentlig på grund af krigen. Forskellen på rig og fattig, den stiger. Der er mere korruption, og Batista, han begynder at samarbejde med mafian, som i USA, som gør Havana til et mekka for gambling, for stoffer og for prostitution. Noget, som man, hvis man har set Godfather 2, også kan se, hvordan de er i Cuba, faktisk i timerne omkring revolutionen. Utilfredsheden, den stiger sjovt nok også i den her periode. Blandt andet de studerende protesterer, og Batista han opretter det, han kalder Bureauet for undertrykkende kommunistisk aktivitet, som er et sikkerhedspoliti, der skal forhindre, at der er kommunister og socialister, der bliver indflydelsesrige. Så de slår mellem 1.000 og 20.000 mennesker ihjel for at holde styr på folk. Han taber så, præsidentvalget igen i 1944 og rejser til USA. Og så er det egentlig her, at vi så går tilbage til endnu en af datoerne, hvor vi tager den 13. august 1926, som er den dag Fidel Castro han bliver født. Og han bliver født i Oriente-provinsen, som ligger i den sydøstligste del af Cuba. Og Fidels far, Angel, er jordejer, og han har råd til at sende Fidel først på privatskole i Santiago de Cuba, fra han er 6-8 år. Først bor han på en privat lærer, og siden ryger han så på privatskole. Og i 1945, der bliver han sendt til Havana på at læse jura på Havanas universitet. Og nu hopper jeg lige væk fra mine egne noter, og så går over til biografien om Che Guevara, for der står nogle ret interessante ting omkring Fidel i hans unge år. Stærkt konkurrencemindet og hisse, som han var, opdagede Fidel hurtigt et ry som revolversvingende ballademager på universitetet. Og allerede før angrebet på Moncada-kasernen, nu springer vi lidt, der bliver han sat i forbindelse med to skyderier, herunder et mod politimand, men han lykkes med at undgå arrestation i begge tilfælde. Og i 1947, der melder han sig ind i det, der hedder Partido Otrojo, som er et venstreorienteret parti i den forstand, at det vil have social retfærdighed og af med korruption. Og den præsident, der er her på det tidspunkt, præsident Graver, han får ansat gangster i politiet, og Fidel han begynder at modtage trusler for sit politiske arbejde, og han begynder fast at bære våben i løbet af slutningen af 40'erne. Han planlægger nogle forskellige ting, blandt andet invasion af den Dominikanske Republik for at vælte præsidenten derovre, Rafael Trujillo, som også er en diktator, og han bliver uddannet advokat i 1950, hvor han også har været med til at lave forskellige ting. Blandt andet har han organiseret protestmøder, når amerikanske soldater har pisset på José Martís statue. Og han har været imod at sende kubanske soldater til amerikanernes krig i Korea. Og så vender vi igen blikket mod Batista, fordi nu er vi oppe i 50'erne. Og i 1952, der kommer Batista tilbage, hvor han igen prøver at stille op til præsidentvalget, men han taber valget og bruger sig militæret til at tage magten alligevel. Så han laver et militærkup, hvor han... Hvor Fidel efterfølgende bliver presset ud af partiet Otrojo, fordi han er for radikal, efter at den hidtidige leder Chivas, han begår selvmord. Mange med diktatur, og Fidel han er med til at starte noget undergrundsmodstand i det, han kalder bevægelsen. Han er efterhånden, Fidel, ved at udvikle sig til socialist, men han er også et meget, meget politisk snedigt menneske, så han allierer sig aldrig rigtigt med kommunisterne, som kan bringe ham i unåde blandt de andre politiske aktører. Og han placerer sig rigtig godt i det hele taget, fordi han ikke har en... Han har ikke meldt ud, hvad han politiske ståsted i virkeligheden er, andet end at man godt ved, at han er venstreorienteret. Og så når vi er op til den her mærkedag, den 26. juli 1953, hvor Fidel sammen med sin lillebror Raul og den her bevægelse har fået skrabet nogle våben sammen og vil prøve at vælte Batista. Og det gør de så ved et angreb på Moncton, som også ligger nede i Oriente. Og her begynder der at tegne sig nogle ligheder mellem Fidel og José Martí, fordi det her angreb på kasernen er også ret cowboy-agtigt, ret optimistisk, ret dumdristigt. Og det går selvfølgelig heller ikke særlig godt. Så Fidel han bliver fængslet. Det gør stort set de fleste, der er med i det her angreb. Langt de fleste bliver også henrettet. Hvorfor Fidel som en af lederne ikke bliver det er lidt en gåde. Men han ryger i fængsel, hvor han så skriver en lang forsvarstale, som senere bliver kendt under navnet La Historia me absolverá, som betyder historien vil frikende mig. Og han ender faktisk med... at blive sendt i eksil, hvor han kan fortsætte sin modstand mod Batista. Og her får han så grundlagt det, der hedder 26. juli-bevægelsen, som er den egentlige, hvad kan man sige, oppositionsgruppe Batista, stadigvæk i undergrundsniveau, men den har så taget navn efter datoen for Moncada-angrebet. Og Fidel han kommer til Mexico i sommeren 1955, hvor hans lillebror Raul allerede er blevet ligesom udstationeret i et forsøg på at finde en sikker base at være i, mens de opbygger deres styrker. Og her møder Fidel så en anden kommunist, og så er vi tilbage til den sidste vigtige dato, nemlig den 14. juni 1928. For her bliver Ernesto Guevara de la Serna født i Buenos Aires, nej, ikke i Buenos Aires, men i det nordlige Argentina. Ernesto Guevara er født i overklassen i Argentina. Selvom hans familie sådan lidt hudler sig gennem tilværelsen, så har de et rigtigt navn og klarer sig sådan okay. Da Ernesto er ret lille, der får han astma, og familien er nødt til at flytte op i bjergene, hvor det er nemmere for ham at være. Og det gør hans liv ret besværligt, den her astma. Det lider han under i ekstremt mange tilfælde, hvor han ikke kan dyrke sport som alle andre. Han kan ikke være fysisk med på niveau som alle andre, fordi han simpelthen ikke har luft nok. Og Ernesto, han vokser op og bliver lidt en spøjs type, der finder ud af, at han vil læse til læge. Så det gør han på Universitetet i Buenos Aires, og så begynder han derudover at rejse rigtig meget rundt omkring i Sydamerika med hans venner. Først på motorcykel til det nordlige Argentina, og siden på større rejser. Og på de her store rejser, der får han lidt et blik for hvor svært rigtig mange mennesker i Latinamerika har. Minearbejdere og landarbejdere, blandt andet, som han møder, bor hos på sin vej. Og det begynder at forme ham rent politisk. Blandt andet begynder han at nære et ualmindeligt stort had til det, der hedder United Fruit Company, som er et amerikansk selskab, der ejer masser af jord i Latinamerika og dyrker frugt og grøntsager, som de sig selv om. Og af omvej, der ender han så i Mexico i midten af 50'erne, hvor han møder Fidel. Og jeg vender lige igen tilbage til biografien om Che Guevara, fordi at den her sammenkobling af Che, som han begynder at blive kaldt, da han begynder at lære kubanerne at kende, og så Fidel er enormt interessant, fordi det er to af de mest karismatiske ledere, der nogensinde har været i Latinamerika, hvis ikke de to mest karismatiske overhovedet. Og nu skal jeg prøve at se her til sidst, eller til at prøve at sammenligne dem, hvor forfatteren John Lee Anderson, han skriver om dem her, at Fidel havde formentlig altid set sig selv som Cubas fremtidige leder. Når han deltog i aktiviteter på skolen, prøvede han altid at være anfører, uanset om det drejede sig om digtkonkurrence, leder på basketholdet eller senere om at vinde anerkendelse i studenterpolitikken. Sådan et træk, det adskiller ham fra Che Guevara, for Che, der er politik et middel til social forandring, og det var politisk forandring og ikke politisk magt, der driver ham. Fidel er meget mere fokuseret på magten, hvor Che er interesseret i forandringen. Hvis til han har følt sig usikker, så har det ikke været de sociale grunde. Han manglede mindre værd, som Castro åbenlyst havde. Til var vokset op med social selvsikkerhed. Nok havde hans familie ikke penge, men de tilhørte det gode selskab. Uanset hvor meget til han prøvede at slippe af med sin familievånd, så var han præget af dem. Og selvom han havde et stort ego, så kunne det ikke måle sig med Fidels. For mens Che som regel, når han var sammen med en kunstner, lænede sig tilbage og lyttede, så følte Fidel det nødvendigt at markere sig og søge at blive anerkendt som autoritet inden for hvilket som helst område, historie, politik, husdyrhold. Og på grund af astmaen, så var Che sig også sine fysiske begrænsninger bevidst, mens den stærke Castro anerkender ingen svagheder hos sig selv. Han var ingen stor sportsmand, men mente, han kunne brillere alt, hvis han satte sig op til det, og det gjorde han ofte. Frem for alt så havde han trangen til at vinde. For Che havde bare det at kunne spille rugby eller lignende og blive accepteret som en medspiller og været i en præstation i sig selv. Che han er efter kammeratskab og ikke lederskab. Da de møder hinanden, der er der følgende beskrivelse af, hvordan de ser ud. Castro han var højere end gennemsnittet. Han havde bryllecreme i håret og et lille overskæg, som ikke klædte ham. Han lignede et bymenneske, der forkælede sig selv, og det gjorde han. Han var vild med mad, kunne lide at lave den selv. Da han var i fængsel, der skrev han breve til sine venner om, hvilke retter han havde lavet. Che, som er 2 år yngre, var lidt lavere. Han var slankere. John Jansen skriver, at han havde en skuespiller eller en digters mørke og dramatiske øjne. Og deres fysik afspejler også på mange måder deres personlige forskelle, hvor Che han er selvdisciplineret på grund af sin astma, og Fidel er ubevidst selvoptaget. Men de har så også nogle fællestræk. Blandt andet er de ekstremt forkælede drenge fra de store familier. De er ligeglade med deres fremtræden. De har en glubende seksuel appetit. De var mænd, for hvem venskabet kom bagefter deres personlige mål. De havde den latinske machismo og troede på kvinders medfødte svaghed, en adfærd for homoseksuelle og beundrede tabre mænd, der handlede. Og de besidder begge en jernvilje og mener, at de var på jorden i en højere sags tjeneste. Og endelig så ønskede de begge at gennemføre revolutioner. Og da de mødtes, der har de begge deltaget i deres tid store historiske begivenheder og havde lidt nederlag. Og så har de fået den her fælles fjende i USA, som Fidel på det her tidspunkt mener er bag Batista, hvilket han formentlig også har ret i. Og kort efter at Che møder Fidel, så kommer han ind i den her gruppe af, eller den 26. juli-bevægelsen. Han bliver aldrig officielt med, men han er inde omkring gruppen, han er inde omkring at træne de her rekrutter. Og ender med at få forholdsvis meget ansvar. I løbet af 1956, der er Fidel så klar til at gennemføre revolutionen, så på en hullet jagt, han har købt i USA, der sender han en stak mænd, jeg mener det er 82, de sejler over den meksikanske golf til Cuba, hvor det er meningen, de skal lande nede på sydøstkysten, i nærheden af bjergkæden Sierra Maestra, hvor de så skal op og gemme sig. Men alting går galt. Deres navigatør falder i vandet. De kommer for sent derover. Hæren ved godt, de kommer, og de bliver angrebet lige snart de lander. Rigtig, rigtig mange af dem dør. Og mellem 12 og 15, det er jo lidt afhængigt af kilderne, ender op i bjergene til sidst, hvor de vigtigste personer mirakuløst egentlig er overlevet. Blandt andet Che Guevara, Fidel Castro og Raúl Castro. Og op fra bjergene, der starter de så deres revolution, fordi de lever stadig. De har stadigvæk nogle våben. De har et udmærket netværk i de store byer i den del af Cuba, blandt andet i Santiago de Cuba, hvor en af deres yngre medlemmer af 26. juli-bevægelsen, Frank Pais, han får sendt masser af rekrutter op til dem, som de træner. Og her kan han ikke rigtig få fat på dem, og det frustrerer Batista lidt, eller ikke lidt, rigtig meget. Og uanset hvor meget de prøver, lykkes det aldrig helt. Og til sidst så begynder rebellerne, som de begynder at kalde sig nu, at få have held med at lave nogle overfaldsangreb på hæren og på kasernerne. Og de vinder stille og roligt frem. Mest i landområderne, hvor de modsat hæren bønderne godt. De må ikke stjæle eller røve fra dem. De må ikke voldtage kvinderne der. Det kan lyde som nogle banale ting, men det er det, der gør, at de får et forholdsvis sympatisk omdømme blandt bønderne. Og der skridt for skridt udvikler de sig så som styrke også til at være en rimelig slagkraftig enhed oppe i bjergene. Og til han bliver mere og mere, hvad kan man sige, ansvarsbevidst i løbet af den her revolution og krig. Han gør alt, hvad han kan for at få Fidels anerkendelse. Han tager de mest dumdristige beslutninger. Han er den leder, der stiller allerhårdest krav til sin til sin med eller til sin underordnede. Krav, der er enormt strenge, men han efterlever dem også selv, og derfor så bliver han også hurtigt en af de mest populære at være under, hvis man vel og mærket går ind for sagen. Hvis man ikke gør det, så er Che noget af det mest forfærdelige at være under, fordi han kan være ond, han kan drille, mobbe, presse sine soldater ud i situationer, hvor mange de simpelthen knækker og er rædselsslagne for ham. Blandt andet også fordi, at han er den første, der eksekverer dødsdommen. Og han gør det, når han så beskriver det i sin dagbog, der har han været forholdsvis distanceret omkring volden, hvor han meget, meget nøgternt bare, og næsten lægeligt, bare konstaterer, at første gang, at de slår en mand ihjel ved en henrettelse, hvor det er Che, der skyder manden, der laver han bare nogle noter omkring indgangshullets placering og størrelse i kraniet på manden. Så han bliver ret hårdfør og ret kold i løbet af den her krig. Og rebellerne vinder mere og mere terræn. Til sidst så får de faktisk kontrol med store dele af det sydlige Cuba op gennem 58. Og de begynder så at bevæge sig nordpå op mod Havana. Og der kommer så til ikke et slag som sådan, men til en masse kampe omkring byen Santa Clara, hvor Che og hans soldater de får afsporet et armeret tog med Batista-soldater. Og da det tog det bliver afsporet og soldaterne nedkæmpet, så har Batista ikke rigtig mere at skyde med. Og nytårsaften, der meddeler han, at han træder af som præsident, og så flygter han, mens der går panik i overklassen i Havana, og rigtig mange flygter. Og den 2. januar, der marcherer Fidel så ind i Havana som sejrherre. Og det er den meget, meget, meget korte historie om den kubanske revolution, som fylder enormt meget i... Eller som er en virkelig indviklet og ret underholdende læsning, hvis man vil give sig i kast med det. Men det ender simpelthen med, at Fidel kommer til Havana. Det er ham, der får magten. Der bliver godt nok opstillet en lidt bred koalition af mennesker. Blandt andet bliver den første præsident efter revolutionen, Urrutia, tror jeg, han bliver kaldt, eller han hedder, som prøver at stabilisere det her. Men det viser sig selvfølgelig ret hurtigt, at det er meningen, at det er Fidel, der skal have magten. Det viser også rigtig hurtigt, at den, hvad kan man sige, drejning, som revolutionen skal have, den bliver kommunistisk. Og Che kommer også ind og får en ret væsentlig rolle i den kubanske regering. Først som leder af Nationalbanken, og derefter som industriminister. Det betyder, at Che han er med til at implementere mere eller mindre planøkonomi. For Cuba, han er med til at lave store, store jordreformer, sådan så alle i den kommunistiske forstand får adgang til jorden og til at arbejde. Han er med til at lave nye pengesedler, han stopper prestigeprojekter i Havana, blandt andet en ny nationalbankbygning. Og han prøver meget, meget ihærdigt, fordi det er det er en af de ting, han ved, der er vigtigst, det er at gøre Cuba selvforsynende. Det lykkes aldrig helt, og det er en af hans største fejl i den politiske karriere, han når at få, til at han ikke formår det. Men det hele, som det jo altid er, når der er voldelige magtovertagelser, hviler på et lidt gyngende grundlag, indtil at der i, mener det i 1960 eller 1961, der støtter USA, eksilkubanere, til at lave en invasion, en berømt invasion i Svinebugten, som går fuldstændig galt, fordi John F. Kennedy, han nægter at give, luftstøtte til eksilkubanerne, og de bliver fuldstændig slagtet på stranden. Og den her invasion fra USA, og som er fra eksilkubanerne med støtte fra den amerikanske regering, er et fantastisk propagandavåben fra Fidel til at demonstrere, at USA stadigvæk ikke vil give slip på Cuba. Og da han ligesom også på det her tidspunkt er meget, meget åbenlyst kan se, at USA, der kan han ikke samarbejde med, så vender han sig mod Sovjetunionen, som i 1962 begynder at stille atommissiler op på Cuba, hvilket så fører til Cuba-krisen, som den bliver kaldt, eller missilkrisen, som den hedder på Cuba. Her bliver Cuba så skubbet lidt ud af magtens centrum, fordi det er Sovjetunionen og USA, der alene forhandler på plads, om der skal ske noget eller ikke ske noget, og Fidel føler sig sådan lidt underløbet i processen, men ikke desto mindre, så får han ligesom cementeret sin magt på øen, og samtidig med, at det ligesom sker, så er Che i gang med at lave deciderede udryddelser, af folk, som ikke er tro mod revolutionen. Så det kommer til mange, mange henrettelser, som Che står bag. Ikke at han udfører dem selv nødvendigvis, men han står bag rigtig, rigtig mange af dem og sørger for, at de ligesom kommer til at ske. Så der er ikke rigtig noget modstand internt tilbage på Cuba op igennem 60'erne. Og da Che han egentlig, altså i virkeligheden, så vil man jo i dag se ham som en terrorist, hvilket man nok også gjorde i Vesten dengang. Men han kan noget andet, og det er det, der gør, at han bliver til et symbol, eller det her frihedssymbol på noget større, som der er mange, der har hængende derhjemme på væggene. Og hvad er det så, den her argentinske læge med astma, han i virkeligheden kan? For det første, så er han ekstremt selvopoffrende. Han går meget op i sit image i offentligheden, altså på den måde med, at han ikke vil have, at befolkningen skal tro, at han udnytter sine positioner, så han lever faktisk for en løn, der er væsentligt lavere end den, han egentlig er berettiget til, fordi han ikke vil have mere end andre. Han vil gerne have indført frivilligt arbejde som en fast del af kubanernes gøren og laden og værdier. Han vil gerne have fjernet individualismen, og alle de her ting, som han gerne vil have igennem, dem er han selv. Dem gør han selv. Han tager selv ud og laver frivilligt arbejde om søndagen, når han egentlig har fri. Han gør ikke ting, som hvad hedder det, kommer ham til gode, før det kommer andre til gode. I det hele taget, så er han bliver simpelthen indbegrebet af, hvad han gerne vil have, kubanerne skal være. Men han er ikke rigtig, han virker meget rastløs. Og i 1965, der frasiger han sig sit æresstatsborgerskab, sine titler og alt andet, og prøver at frigøre sig fra Cuba, fordi han vil ud og starte socialistiske revolutioner i resten af verden, fordi han tror på, at det er det, der er vejen frem. Det betyder så, at han i 1966, eller rettere sagt i 65, tager til Congo, hvor han er med i borgerkrigen dernede, i et forsøg på at gøre den socialistisk. Det lykkes ikke. Og han er nødt til at være i skjul i lang tid. Og i 1966, der mener han så, at der er at have opbygget muligheder nok til at starte en revolution i Bolivia, som siden så kan sprede sig til hele Sydamerika. Problemet er så også, at han også lidt har forregnet sig i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre, og han bliver fanget i Bolivia og dræbt i et samarbejde mellem CIA og det bolivianske militær. Og så bliver han begravet i en massegrav, som egentlig forsvinder. Så i 30 år, der er der ikke nogen, der ved, hvor Che er. Og fordi han dør, og fordi han bare forsvinder, uden at han har fået ødelagt sit image i offentligheden, så bliver han til det her absurde symbol på revolutionen, og på troen på forandring, og troen på lighed. Han når ikke at forfalde, og bevæge sig væk fra sine værdier. Og han får lov at fylde enormt meget på Cuba. Det vil jeg prøve at komme ind på lige om lidt. Men først så skal vi høre et nummer mere. Både så jeg også lige kan få min stemme igen, men også så I derude kan prøve at få en idé om, hvad er det, Che han egentlig betyder. Og han betyder så meget, at der er en kuban. Og det var så Asta Siempre. For lige at blive Che, som jo også er ham, som programmet her er opkaldt efter, så får han enormt stor betydning for det efterfølgende opbygning af det kubanske samfund. Det taler om det nye menneske, som han gerne vil skabe. Det her menneske, som ikke er individualistisk, som handler på vegne af samfundet før. Det handler på vegne af sig selv. Og det får lov til at fylde rigtig meget, når Fidel holder taler. Nævner han ofte Che, han nævner ofte det her moralske ansvar, det her nye menneske. Og på mange måder, så er der rigtig meget, der lykkes med den her. Beklager, der kom lige gæster her i studien. Men det var Ches rolle, jeg var lige var inde omkring her før. Han får som sagt lov at fylde rigtig meget. I hele den måde, som det kubanske samfund bliver bygget op på. Og i første mange år efter den her revolution og Fidels magtovertagelse, der går det faktisk socialistisk set rigtig godt. Man får udryddet analfabetisme, man får i løbet af 70'erne etableret de sundhedssystem for alle, man får alle i skole, alle får adgang til uddannelse. Til gengæld så begynder den her, er der på ikke rigtig noget tidspunkt efter Fidels magtovertagelse sådan særlig meget plads til den personlige frihed, ytringsfriheden, har det også ret hårdt, ret hurtigt bliver diverse, frie presse, presseselskaber lukket. Og Cuba bliver lidt mere og mere lukket om sig selv, blandt andet også på grund af den her embargo fra USA, som Sovjetunionen køber til overpris for at holde Cuba i live. Så om tingene fungerer på Cuba eller ej, det afhænger totalt af prisen på sukker på verdensmarkedet. Så selvom Cuba er kommunistisk, er det stadigvæk dybt afhængigt af de kapitalistiske, hvad kan man sige, bevægelser. Og det er det hele vejen op til 90'erne, hvor Sovjetunionen bryder sammen, og hvor Cuba også er meget, meget, meget tæt på at bryde sammen. Da Sovjetunionen forsvinder, der starter det, som de kalder den specielle periode, eller periodo et special, hvor alting bliver rationeret, og det bliver rigtig, rigtig svært at leve. Der er altid mangel på ting. Der er tit strømafbrydelser, fordi der skal spares, der er ikke mad nok at få, der er ikke tøj nok at få. Og det er måske her det her billede, som vi har i Cuba i dag, det her meget, meget fattige socialistiske land, det egentlig stammer fra. Og det er jo så det, som er ved at ændre sig formentlig. For Fidel han går af i 2008, som præsident, mener jeg, efter at han har været syg i overrække og jo er blevet forholdsvis gammel. Og det er så hans lillebror Raúl, der tager over. Og Raúl, han var kendt tidligere som den hårdeste af de her to. Fidel var stadigvæk den her meget magtliderlig, men det er Raúl, der er den hårde. Det er ham, som, hvad man siger, jeg mener, de bliver sagt på den her måde, at Che er hjertet i revolutionen, Fidel er hjernen, og Raúl, han er hånden, der udfører de hårde slag. Til gengæld er Raúl så efterfølgende vist sig at være noget meget pragmatisk som leder. Og for lige at runde sådan Cubas historie af med Fidel. Nu er det gået meget, meget hurtigt her til sidst, men det var også revolutionen, som er, synes jeg, den mest interessante. Så er, Fidel har jo aldrig nået martyrstatet, sådan som Che han gør. Han er blevet gammel nu og gået på pension, bor i en af de vestlige forsteder til Havana, og er en gammel mand på snart 90 år. Og spørgsmålet er så, har han været den her leder? Han viste sig aldrig i hvert fald lang tid i andet end militæruniformer, fordi han hele tiden advokerede for, at Cuba var i krig mod USA. Det var først i løbet af 90'erne og 0'erne, han begyndte at komme i jakkesæt. Spørgsmålet er, har han været den samme type leder som Che? Har han levet under de samme vilkår, som Che har? Altså med at have opoffret sig totalt for det. Der er rygter, en bog skrevet af den tidligere butler for Fidel, der påstår, at Fidel han har haft et stort hus på en ø uden ved siden af Cuba, hvor der har været de vilde fester, og hvor Fidel har levet et luksusliv. Og det er måske rigtigt. Måske er det ikke. Faktum er i hvert fald, at der tilbage i dag står en kommunistisk stat, som har gratis uddannelse, som har gratis sundhedssystem, som på mange måder stadigvæk er kommunistisk. Og det er hans lillebror Ulle, som sagt, ved at føre langsomt videre. Nu har vi allerede gået over den tid, som jeg plejer at bruge på de her programmer. Og jeg kan egentlig godt lide, at den ligger på omkring 50 minutter, så kan I derude heller ikke nødvendigvis falde helt i søvn. Så jeg synes egentlig, at det er bedre at stoppe nu. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om det kubanske samfund også, men det må vi gemme til næste gang. Tak igen for, at I gider lytte med derude. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Jeg håber også, at I lærer lidt undervejs. Så lyt med igen næste gang, så snakker vi om, eller vil jeg prøve at fortælle jer lidt om, hvad det kubanske samfund er for en størrelse, uden at det behøver at være rettet mod de store revolutionære ledere og revolutionshistorien. Nu har jeg i hvert fald fået et billede af, hvad det er, som Cuba er bygget op omkring. Og som den sidste ting, jeg lige vil sige, inden at jeg sætter det sidste nummer på, og vi slutter af, så har jeg jo valgt at kalde programmet her Radio Che, eller podcasten, om man vil, Radio Che, fordi Che er min indgangsvinkel til Cuba. Jeg er enormt fascineret af ham som menneske, som symbol, som karakter. Ikke nødvendigvis, at jeg bryder mig om alle dele af hans personlighed. Fidel er på mange måder, hvad kan man sige, den rigtige at være leder af det kubanske samfund. Han når jo ikke at få martyriet. De kubaner tjener en anden. Men jeg mener, at jeg har læst et sted, at alle kubanere hver morgen i skolen starter med deres dag med at sige queremos ser como Che. Vi vil være som Che. Og det synes jeg er grund nok til at opkalde programmet efter ham. Han er jo så en af de her tre store, der fylder i det kubanske samfund, nemlig sammen med Fidel Castro og José Martí. Så tak for, at I lyttede med.